महाभारत भीष्म पर्व सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। भीष्म के साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध, शल्य के द्वारा उत्तर कुमार का वध और श्वेत का पराक्रम। संजय उवाच गत पूर्वान्न भूयिष्ठे तस्मिन्हनि दारुणे वर्तमाने तदा रौद्रे महावीर वरक्षये दुर्मुख कृतवर्मा च कृप शल्यो विवंसति भीष्मं जुगुपुरा साध्य तव पुत्रेण चोदिता। संजय कहते हैं, राजन, उस अत्यंत भयंकर दीन का पूर्व भाग जब प्रायः व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र की आज्ञा से दुर्मुख कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विमंसति वहां आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। एतैरथैर्गुप्तः पञ्चभिर्भरतर्षभ पांडवानाम अनेकानि विजगाहे महारथ। इन पांच अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो भरत भूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। चेदिकासी करुषेषु पंचालेषु च भारत भीष्मस्य बहुधा तालं चलत् केतुर दृश्यत। भारत, चेदिकासी करुष तथा पांचालों में विचरते हुए भीष्म का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। ससिरांसी रणेरीणां रथांश्च संयुगध्वजान् निचकर्ता महावेगैर्भल्लै सन्नत पर्वभिः। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ, जुआ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। नृत्यतो रथ मार्गेषु भीष्मस्य भरतर्षभम् भृतमार्त स्वरम चक्रुर नागा मर्मणिताडिता। भरत श्रेष्ठ, वे रथ के मार्गों पर नृत्य सा कर रहे थे। उनके बाणों से मर्म स्थानों में चोट खाए हुए हाथी अत्यंत आर्तनाद करने लगे। अभिमन्यु ससंक्रुद्ध पिसंगै दुर्गोत्तमैः संयुक्तम रथमास्थाय प्रायाद भीष्म रथम प्रति जाम्बूनद विचित्रेण कर्णिकारेण केतुना अभ्यवर्तत भीष्मं च तांश्चैव रथ सप्तमान। यह देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो पिंगल वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े आए। उनका वह रथ कर्णिकार के चिन्ह से युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। सताल केतो तीक्ष्णेन केतुमाहत्य पत्रिणाम भीष्मेण अयुधे वीर तस्य चानुरथैः। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। कृतवर्माणम एकेन शल्यम पंच भिरासुगै विद्वान्नवभिरानर्च चिताग्रै प्रपितामहम्। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और पांच शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेंध कर तीखी धार वाले नौ बाणों से प्रपितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। पूर्णायत विशिष्टेन सम्यक प्रणिहितेन च ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बुनद परिष्कृतम्। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोग से चलाए हुए एक बाण के द्वारा उनके स्वर्ण भूषित ध्वज को भी छेद डाला। दुर्मुखस्य तु भल्लेन सर्वावरण भेदिनां जहार सारथे काया चीर सन्नत पर्वणां। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले तथा सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले एक भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। धनुच्छेद भल्लेन कार्तस्वर विभूषितम् कृपस्य निशिताग्रेण ताश तीक्ष्ण मुखै सरै जघान परम क्रुद्धो नृत्यन्दीव महारथ। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित धनुष को भी तेज धार वाले भाला से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। तस्य लाघव मद्भिक्ष चतुर्सुर देवता अपि लब्ध लक्ष्यतया काष्णे सर्वे भीष्म मुखारथा सत्ववंतम् अमन्यंत साक्षादीव धनंजयम्। अभिमन्यु के हाथों की यह फुर्ती देखकर देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस वक्षभेद की सफलता से लक्ष्यभेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। तस्य लाघव मार्गस्थम अलात सदृश प्रभम दिशा पर्यपम तत्चापम गांडीवम इव घोषवत। अभिमन्यु का धनुष गांडीव के समान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला हाथों की फुर्ती दिखाने का उपयुक्त स्थान और खींचे जाने पर अलात चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था। वह वहां संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। तमासाद्य महावेगैर्भीष्मो नवभिरासुगैः बिभ्यास समरे तूर्णम् अर्जुनिम् परवीरः। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म ने समरभूमि में नौ शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें बेंध दिया। ध्वजम चास्य त्रिभिर्भल्लै चिच्छेद परमौजस सारथिं च त्रिभिर्बाणै राजघाना यतव्रतः। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी तीन बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने तीन बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। तथैव कृतवर्मा च कृपशल्यस्य मारिष विद्वानाकं पयत्काष्णे महिनाकं इव पर्वतम्। आर्य, इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य उस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। सतैह परिवृत शूरो धार्तराष्ट्र महारथैः वबर्ष सर्वर्षाणि काष्णीः पंचरथान् प्रति। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन पांचों रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। ततस्ते साम महास्त्राणि संवार्य सर्वृष्टिभिः ननाद बलवान काष्णीः भीष्माय विसृजन् सरान्। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सब के महान अस्त्रों का निवारण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद किया। तत्रास्य सुमहद्राजन् बाहोर्बलम् अदृश्यत यतामानस्य समरे भीष्ममर्दयत शरैः। राजन, उस समय समरभूमि में प्रयत्नपूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। पराक्रांतस्य रथस्यैव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्चरान् सतां चिच्छेद समरे भीष्म चापच्युतान् शरान्। तब भीष्म ने भी उस पराक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। ततो ध्वजमपोघे सुर भीष्मस्य नोभिसरै चिच्छेद समरे वीर तत उच्चो क्रू सुरजनाः। अभिमन्यु के बाण अमोघ थे, उस वीर ने सम्रांगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म के ध्वज को काट गिराया। यह देख सब लोग उच्च स्वर से कोलाहल कर उठे। सहराज तो महास्कंध तालो हेम विभूषित सौभद्र विशिख छिन्न पपात विभारत। भरत नंदन, वह रजत निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताल चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम तो सौभद्र विशिखे पातितम भरतर्षभ दृष्ट्वा भीमो ननादोच्च सौभद्रम अभिहर्षयन्। भरतश्रेष्ठ, अभिमन्यु के बाणों से कटकर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर से गर्जना की। अथ भीष्म महास्त्राणि दिव्याणि सुमहूरि च प्रादुश्चक्रे महारौद्रे रणे तस्मिन् महाबल। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। ततः सरसहस्त्रेण सौभद्रम प्रपितामह अवाकीर दमेयात्मा तद्भुतम इवाभवत। तब अमे आत्मबल से संपन्न प्रपितामह भीष्म ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। ततो दशमहे स्वासाह पांडवानां महारथा द्रक्षार्थम अभ्यधावन्त सौभद्रम त्वरितारथैः विराट स पुत्रेण धृष्टद्युम्नस्य पार्षतः भीष्मश्च केकयाश्चैव सात्कैश्च विसाम्पते। राजन, तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों भाई केकय राजकुमार तथा सात्यकी, ये पांडव पक्ष के महान धनुर्धर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़े आए। तेसाम जवेनापतताम भीष्म शांत नवो रणे पांचाल्याम त्रिभिर आनच्छत सात्यकीम नौभीसरै। शांतनु नंदन, भीष्म ने रणभूमि में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। पूर्णायत विसृष्टेन छूरेण निशितेन च ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पत्रिणाम। फिर धनुष को पूरी तरह से खींचकर छोड़े हुए एक पंख युक्त तीखे बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। जाम्बूलदमय श्रीमान केसरी स नरोत्तम पपात भीमसेनस्य भीष्मेण मथितो रथात्। नरश्रेष्ठ, भीमसेन का वह सुवर्णमय सुंदर ध्वज सिंह के चिन्ह से युक्त था। वह भीष्म के द्वारा काट दिए जाने पर रथ से नीचे गिर पड़ा। ततो भीम त्रिभिर्विद्याम भीष्मं सांतनवं रणे कृपमेकेन विव्याध कृतवर्माणम अष्टभिः। तब भीमसेन ने उस रण क्षेत्र में शांतनुनंदन भीष्म को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से भेद दिया। प्रगृहीताग्रहस्येन वैराटीरपि दन्तिनाम् अभ्यद्रवत राजानम् अद्राधिपतिमुत्तरः। इसी समय जिसने अपनी सूंड को मोड़कर मुख में रख लिया था उस दंतार हाथी पर आरूढ़ हो विराट कुमार उत्तर ने भद्रदेश के स्वामी राजा शल्य पर धावा किया। तस्य वारण राजस्य जवेनापततो रथे शल्यो निवार्यामास वेगम अप्रतिमं सरैः। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। उस समय शल्य ने अपने बाणों द्वारा उसके अप्रतिम वेग को रोक दिया। तस्य क्रुद्ध सनागेन्द्रो बृहत साधुवाहिनः पदायुगम अधिष्ठाय जखान चतुरोहयान। इससे वह गजेंद्र शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और अपना एक पैर रथ के जुए पर रखकर उसे अच्छी तरह वहन करने वाले चारों विशाल घोड़ों को मार डाला। सहता स्वे रथे तिष्ठन मद्राधिपतिरायसीम उत्तरांत करिम शक्तिम चिक्षेप भुज गोपमाम। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर बैठे हुए मद्राज शल्य ने लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई जो सर्प के समान भयंकर और राजकुमार उत्तर का अंत करने वाली थी। तथा भिन्न तनुत्राण प्रवेश्य विपुलम तमः सपपात गजस्कंधान प्रमुक्तांकुशतोमरः। उस शक्ति ने उसके कवच को काट दिया, उसकी चोट से उन पर अत्यंत मोह छा गया, उनके हाथ से अंकुश और तोमर छूट कर गिर गए और वे भी अचेत होकर हाथी की पीड़ से पृथ्वी पर गिर पड़े। असीमादाय शल्योपि अवप्लुप्त्य रथोत्तमात् तस्य वारणराजस्य चिक्षेदाथ महाकरम्। इसी समय शल्य हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उसी के द्वारा उस गजराज की विशाल सूंड को उन्होंने काट गिराया। भिन्न मर्मा सरसतये छिन्न हस्त सबारण भीममार्तस्वरम कृत्वा पपात च ममारच। सैकड़ों बाणों से उसके मर्म विद्ध हो गए थे और उसकी सूंड भी काट डाली गई। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमि पर गिरा और मर गया। एतदृशकं कृत्वा मद्राजो नराधिप आरोह रथम तूर्णम भास्वरम कृतवर्भण। नरेश्वर, यह पराक्रम करके मद्राज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। उत्तरम वै हतम दृष्ट्वा वैराटिर्भ्रातरम तदा कृतवर्मणां च संघतम दृष्ट्वा शल्यम अवस्थितम्। श्वेत क्रोधा प्रज्ज्वाल हविषा हव्यवाडिव। अपने भाई उत्तर को मारा गया और शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। सविस्फार्य महचापम शक्रचापोपम बलि अभ्यधावज्जिघान सन्वयि शल्यम मद्राधिपम बलि। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल सरासन को कानों तक खींचकर मद्राज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। महता रथवंशेन समन्तात् परिवारितः मुञ्चन् बाणमयं वरसं प्राजात् शल्य रथं प्रति। वह विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ पर चढ़ आया। तमापतंतम संप्रेक्ष मत्तवारण विक्रमम तावकानाम रथा सप्त समन्तात् परिवारयन् मद्राज महभिप्सन्तो मृत्योर्दृष्टान्तरं गतम्। मतवाले हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले श्वेत को धावा करते देख आपके साथ रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्राज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बृहद बलस्य कौशल्यो जयसेनस्य माघद तथा रुक्मरथो राजन शल्यपुत्र प्रतापवान बिंदान बिंदावापत्यो काम्बोजस्य सुदक्षिणः बृहच्छत्रस्य दायाद सैंधवस्य जयद्रथ। राजन, उन रथियों के नाम ये हैं, कौशल नरेश, बृहद्बल, मागध देशी जयसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुक्मरथ, अवंति के राजकुमार विंद और अनविंद, काम्बोजराज सुदक्षिण तथा बृहच्छत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। नाना वर्ण विचित्राणि धनुंसि च महात्मनां विस्फारितानि दृश्यन्ते तो यदेष्वेव विद्युतः। इन महामनावीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। ते तो बाणमयम वर्षम श्वेत मूर्धन्य पातयन निदाघात ते निलोद्धूता मेघायव नगे जलम। उन सब ने श्वेत के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु के द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। तथा क्रुद्धो महेश्वास सप्त भल्लेषु तेजतैः धनुंसे तेषा माच्छिद्य ममर्द प्रतनापतिः। उस समय महान धनुर्धर सेनापति श्वेत ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक सात बाणों द्वारा उन सातों रथियों के धनुष काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नृकृतान देवतान स्म समदृश्यंत भारत ततस्ते तु निमिषे निमिषार्धात प्रत्यपद्यन धनुष च सप्त चैव पुषत्कांश्च श्वेतस्योपर्य पातयन ततः पुनः पुनर्मेयात्मा भल्लै सप्त विरासुगै निचकर्त महाबाहुस्तेषां चापानि धन्विनां। भारत, वे सातों धनुष कट जाने पर ही दृष्टि में आए, तदनंतर उन सब ने आधे निमेश में ही दूसरे धनुष ले लिए और श्वेत के ऊपर एक ही साथ सात बाण चलाए। तब अमेय आत्मबल से युक्त महाबाहु श्वेत ने पुनः शीघ्रगामी सात भल्ल मारकर उन धनुर्धरों के धनुष काट दिए। ते नृकृत महाचापाः त्वरमाणा महारथाः रथ शक्ति परामृत्य विनय दुर्भैरवान रवान। अपने विशाल धनुषों के कट जाने पर उन सातों महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ रथ शक्तियाँ उठा ली और भयंकर गर्जना की। अन्वयुर्भरत श्रेष्ठ सप्त श्वेत रथम प्रति ततस्ता ज्वलिता सप्त महेंद्रा स निस्वना। भरत श्रेष्ठ, वे सातों शक्तियाँ प्रज्वलित हो देवराज इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करती हुई श्वेत के रथ की ओर एक साथ चली। अप्राप्ता सप्तभिर्भल्लये चिच्छेद परमाश्रवेन तथा समादाय सरम सर्वकाय विदारणम प्राहणोद्भरत श्रेष्ठ श्वेतो रुक्मरथम प्रति। परंतु श्वेत उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने सात भल्ल मारकर अपने निकट आने से पहले ही उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात श्वेत ने सबके काया को विदीर्ण कर देने वाले एक बाण को लेकर उसे रुक्म रथ की ओर चलाया। तस्य देहे निपतितो बाणो वज्रादिगो महान ततो रुक्म रथो राजन साजकेन दृढ़ाहत। निससाद रथोपस्थे कस्मनम चाभिसन महत। वज्र से भी अधिक प्रभावशाली वह महान बाण रुक्म रथ के शरीर पर जा गिरा। राजन, उस बाण से अत्यंत घायल होकर रुक्म रथ अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया और अत्यंत मूर्छित हो गया। तम विसंज्ञम विमनसम त्वरमाणस्तु सारथी अपोवाह न संभ्रांत सर्वलोकस्य पश्यतः। उसे अचेत और अनमना देख सारथी तनिक भी घबराहट में न पड़कर अत्यंत उतावली के साथ सबके देखते देखते रणभूमि से दूर हटा ले गया। ततोन्यान षट समादाय श्वेतो हेम विभूषितान तेषां षण्णां महाबाहुर्ध्वज शीर्षाण्य पातयत। तब महाबाहु श्वेत ने दूसरे स्वर्णभूषित छह मार लेकर उन छहों रथियों के ध्वज के अग्रभाग काट गिराए। हयाश्च तेषां निर्भिद्य सारथिश्च परम तप सरश्चैतान समाकीर्य प्राजाच्छल्य रथम प्रति। परम तप, फिर उनके घोड़ों और सारथियों को विदीर्ण करके उनके शरीरों में भी बहुत से बाण जड़ दिए। इसके बाद श्वेत ने शल्य के रथ पर धावा किया। ततो हलहला शब्द स्तव सैन्यु भारत दृष्ट्वा सेनापतिम तूर्णम जान्तम शल्य रथम प्रति। भारत तब सेनापति श्वेत को शीघ्रतापूर्वक शल्य के रथ की ओर जाते देख आपकी सेनाओं में हाहाकार मच गया। ततो भीष्मं पुरस्कृत्य तव पुत्रो महाबलः मृतस्तु सर्वसैन्येन प्रायच्छेद रथं प्रति। मृत्योरास्यम अनुप्राप्तम मद्राजम अमोचयत। तब आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई की और मृत्यु के मुख में पहुंचे हुए मद्राज शल्य को छुड़ा लिया। ततो युद्धम समभवत्तुमुलम लोमहर्षणम तावकानां परेशां च व्यतिशक्त रथद्विपम। तदनंतर आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी गुद गए। सौभद्रे भीमसेनो च सात्यको च महारथे कैकेय च विराटे च धृष्टद्युम्ने च पार्षते एतेषु नरसिंहेषु चेदमत्सेषु चैव ववर्ष सर्वहर्षाणि कुरुवृद्ध पितामह। पांडव पक्ष की ओर से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, केकय राजकुमार, राजा विराट तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये पुरुष सिंह और चेदी एवं मत्स्य देश के क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे। कुरुकुल के युद्ध वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने इन सब पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि श्वेत युद्धे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में श्वेत युद्ध विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ।